50 languages. 73. 73. 73. السماح بعمل شيء. Επιτρέπετε να κάνω κάτι. Επιτρέπετε να κάνω κάτι. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Σου επιτρέπεται να οδηγείς αυτοκίνητο; Σου επιτρέπεται να οδηγείς αυτοκίνητο; هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Σου επιτρέπεται να πίνεις αλκοόλ; Σου επιτρέπεται να πίνεις αλκοόλ; هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Σου επιτρέπεται να ταξιδεύεις μόνο στο εξωτερικό; Σου επιτρέπεται να ταξιδεύεις μόνο στο εξωτερικό; يسمح أن يجوز. Επιτρέπεται. Μπορώ. Επιτρέπεται. Μπορώ. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Μπορούμε να καπνίσουμε εδώ. Μπορούμε να καπνίσουμε εδώ. هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Επιτρέπεται το κάπνισμα εδώ. Επιτρέπεται το κάπνισμα εδώ. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Μπορεί κανείς να πληρώσει με πιστωτική κάρτα; Μπορεί κανείς να πληρώσει με πιστωτική κάρτα; هل يجوز السداد بالشيك؟ Μπορεί κανείς να πληρώσει με επιταγή; Μπορεί κανείς να πληρώσει με επιταγή; هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Μόνο μετρητά μπορεί να πληρώσει κανείς. Μόνο μετρητά μπορεί να πληρώσει κανείς. أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο; Μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο. أتسمح لي مجرد سؤال؟ Μπορώ να ρωτήσω κάτι; Μπορώ να ρωτήσω κάτι. أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Μπορώ να πω κάτι; Μπορώ να πω κάτι. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Δεν επιτρέπεται να κοιμηθεί στο πάρκο. Δεν επιτρέπεται να κοιμηθεί στο πάρκο. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Δεν επιτρέπεται να κοιμηθεί στο αυτοκίνητο. Δεν επιτρέπεται να κοιμηθεί στο αυτοκίνητο. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Δεν επιτρέπεται να κοιμηθεί στον σταθμό του τρένου. Δεν επιτρέπεται να κοιμηθεί στο σταθμό του τρένου. أتسمح أن نجلس؟ Μπορούμε να καθίσουμε; Μπορούμε να καθίσουμε. أتسمح بقائمة الطعام؟ Μπορούμε να έχουμε το μενού; Μπορούμε να έχουμε το μενού. هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Μπορούμε να πληρώσουμε χωριστά; Μπορούμε να πληρώσουμε χωριστά.